Адразу за імі ў кабінет ступіў бялявы хлопец у зацяганай, але крамнай паддзёўцы, у ружовай і залатанай пад каўняром нязрэбнай сарочцы. Кепка ў яго руцэ была таксама гарадская, з размоклым ад дажджу казырком. «Можна зайсці?» – хлопец пытаўся ціха, далікатна. «Заходьце, сядайце». Ён ішоў ціха і сеў на ўскрай крэсла, пад уважлівым апейкавым позіркам неёмка адвёў шэрыя з нейкай задуменнай прытоенасцю вочы, потым сустрэўся з апейкавымі, і позірк быў ужо цвёрды, рашучы і разам з тым даверлівы. «Мяне завуць Глушак Сцяпан». Ціха і, не адводзячы вачэй ад апейкавых, сказаў ён: «Я падаваў заяву ў Вадавічы, хацеў паступіць у Вадавіцкую камуну. Мне спачатку сказалі, што добра прымуць, а потым адмовілі. Сказалі, што не могуць прыняць, таму што мой бацька кулак». «Вы з Куранёў?» – перабіў яго апейка. «З Куранёў», – кіўнуў хлопец. Ён нелёгка, але цвёрда дадаў: «Я сын Глушака Халімона. Мабуць, знаеце, мой бацька кулак. На яго наложана цвёрдае заданне, але я яго кінуў, мы з ім цяпер як чужыя». «Чаму вы яго кінулі?» – зацікавіўся апейка. Хлопец памаўчаў, задумаўся. «Я і сам не знаю, як сказаць. Трудно было жыць з ім, просто не можна жыць стало. Я хацеў з ім жыць. Думаў спачатку, што нічога, што прывыкну. Цярпеў доўго. Бацька ж усё-такі. Да і матку было шкода. Знаеце ж, як матцы, калі сын кідае. Хацеў перацярпець, але не выцярпеў». Ён па-ранейшаму не адводзіў ад апейкі ціхіх задуменных вачэй. Памаўчаў зноў. Загаварыў ад душы, шкадуючы з болем: «Ён, мой бацька, жыве для аднаго, што паболей сабе, хоць як пра, хоць як, ну, от праўдай ці няпраўдай, што паболей нажыцца. Прагны просто жах. Ён з-зае таго ўсіх парабіў, усё адно як парабкамі. І сыноў, і матку нашу, і Ганну, чужых парабкаў не бярэ, баіцца. Дак свае, як парабкі. Дыхнуць проста нема як». І позірк, і тон яго гаворкі былі такія шчырыя, што апейка чуў: «Праўду кажа. Не маніць. Так нельга маніць. І раней не было цярпець як, а цяпер дык чаго цярпець? Цяпер, калі ўсё пачынае па-новаму быць, дык я і кінуў яго. Шчапіліся адзін раз, як не за грудкі, я і кінуў. Пайшоў жыць на волю, як усе людзі. А не шкада яго, бацьку?» «Не. Можна сказаць, не», глянуў ён проста, падумаўшы, дадаў: «Матку шкада. Папамучылася яна. Не маніць, праўду кажа», падумаў апейка і злавіў сябе на тым, што спачувае хлопцу. Успомніў раптам, што ў Глушака ёсць яшчэ сын. Пра гэтага сына апейка ведаў ужо нямала. «А з братам як? Дружна жылі?» «Дружна». Ён адвёў вочы, позірк стаў важкі, нядобры. Губы злосна тарганулися. «Дружна? Мне такога брата век бы не бачыць, чтоб яго зямля не насіла». З таго, як Сцяпан гаварыў, апейка вывеў, што ён недзе вучыўся, запытаў, дзе, чаму не давучыўся, пацікаюся, ці любіць кніжкі, што чытаў, якія з іх спадабаліся найбольш, ці чытае газеты, ці ведае, што робіцца ў свеце. Хлопец адказваў лёгка, ахвотна. Пра гэта гаварыць яму было куды больш даспадобы, як пра бацьку, пра бяду, якая захмарыла ўсё яму. Чым больш апейка пытаў яго, чым больш слухаў, тым больш бачыў, хлопец разумны, дапытлівы. Талковы хлопец, чулая душа, чулая да ўсяго і да новых павеваў. Шкада толькі, што сваяцтва такое. Думка нечакана паставіла побач хлопца і самога, зблізіла. Таксама з плямаю, якой не заслужыў. Таварыш па няшчасці. У думцы было і багата іроніі, і трохі суму, і была невясёлая праўда. Апейка адагнаў непатрэбную думку, уважна зірнуў на Сцяпана. «Вучыцца, пэўна, хочаш?» «А не хацеў бы». Шчырыя вочы не таіліся, загарэліся на міг і згаслі. «Хацеў бы, дак куды ж цяпер паступіш? Зразу скажуць, кулацкі сынок. От папрацую, дакажу, тады, можа...» «Думаеш, дакажаш?» «Хачу даказаць». Апейка раптам адвёў вочы, задумаўся. Не першы раз узяў асцярожны, цвярозы одум. Нашто яму апейку ўсё гэта? Нашто рызыка? Каму-каму толькі не яму брацца за рызыкоўнае, не яму, у якога самога не ўсё чыста ў біяграфіі, у якога неабы якая пляма, і не цяпер, калі так блізка чыстка. Дзе ўсё будуць перабіраць, дзе ўсё могуць павярнуць і так, і інакш. Ён і так за колькіх ужо заступіўся, за якіх другія не адважваліся. Прыгадаюць калі-небудзь, і можа быць вельмі скора. Тое, што ён цвёрды з сапраўднымі ворагамі заўсёды не заўважаць, а гэта прыгадаюць, перакруцяць. Вельмі можа быць такое. Як ты дакажаш праўду сваю, Харчаву, Башлыкову, іншым Харчавым? Падумаў, шкадуючы, трэба ж столькі блытаных лёсаў ідзе. І трэба ўсё разблытваць самому, кіруючыся толькі сваім сумленнем. Сумленне. Сумленнем было ў галаве, калі ён, узняўшы вочы, зноў паглядзеў на Сцяпана. Той не зводзіў шчырага трывожнага позірку, як бы бачыў, што прысуд яму вырашаецца цяпер, у гэты момант. Гэты позірк, трывога і надзея, жывая надзея, жывы лёс, чакалі ад апейкі праўды і смеласці. «Чалавек з цябе, канешне, можа выйсці, непаганы чалавек, карысны». Падумаў ён, гледзячы ў Сцяпанавы вочы. У думках прайшло раптам яснае, вясёлае. От яна, новага сіла, ад самога глушаковага дрэва адрывае галіны. Роднага сына адарвала. За гэтым зразу ж вясёлае, дужае выспела рашэнне. Што ж так і быць? Бяры ты, плынь, нясі яго з сабою. Мы чысці для новага, для нашага жыцця. Апейка ўстаў з-за стала, цвёрда паклаў на стол далонь. Добра. Пагавару. Уладжу ўсё. Уладзіце? Сцяпан ускочыў. Не верыў яшчэ. Толькі каб не падмануў потым, каб не прыйшлося чырванець, ён як пакляўся, не будзеце. Ну, тады бывай здаров. Апейка падаў яму руку. Бывайце здаровы. Сцяпан вылецеў з кабінета. Апейка глядзеў з-за стала. Уваходзіў той з доўгімі жаўтлявымі кудлами, Ціха акуратна прычыніў дзверы за сабой, зняў зайцовую шапку, няўпэўнена пакланіўся: «Добры дзень, жалаю вам». Апейка адказаў не тое, чым цікаўнасці. Цяпер ён бачыў, што не памыліўся: поп. А каб недоўгія космы, дык і не думаў бы, спаткаўшы дзе-небудзь. Світа рудая, зайцовая шапка, дужыя чырвоныя рукі, селянін, ніхто іншы. Рукі каравыя, жылаватыя, відаць, што ў зямлі корпаліся, і пастава важкая, сутулая, толькі от рукі з зайцовай шапкай на жываце склаў як на казанні. Бачыў, маладыя карыя вочы таксама не залі, выведвалі яго. «З чым прыйшлі?» — запытаў стрымана афіцыйна. «Не толькі таму, што не любіў гэтых божых служак, а і таму, што хацеў, каб гаворка пайшла зразу ў строгім афіцыйным кірунку. Прыйшоў я з рашэннем вялікім», — пакорліва загаварыў поп. «Вялікім для мяне, бо яно павінна зразу перамяніць увесь строй майго ранейшага жыцця». Не зводзячы вачэй з апейкі, як бы нецярпліва чакаючы прысуду, ён сказаў: «Я рашыў змяніць чорную расу свяшчэнніка на сялянскую світку». Апейка адказаў з іроніяй: «Вы ўжо змянілі яе?» «Змяніў», — спакойна згадзіўся ён. «А сэрца яшчэ раней. Ужо даўно пад уплывам савецкай газеты «Правда» і журнала «Бязбожнік» я прыйшоў да вываду, што Бога няма. І што рэлігія, як правільна вучаць бальшавікі, ёсць опіум народа. І той, хто служыць рэлігіі, ёсць абманшчык, які ідзе супроць народа і савецкай улады. Газета «Правда» і журнал «Бязбожнік», які я чытаю ўжо другі год, адкрылі мне вочы, і я не хачу болей служыць рэлігіі і абману. Я хачу цяпер служыць савецкай уладзе, што б выкарчоўваць святы дурман з людскіх галоў. Я прыйшоў да вас з адзінай мэтай, каб атрымаць яснае настаўленне, што мне трэба рабіць для гэтага». Пільныя карыя вочы увесь час не выпускалі апейку. Апейка глядзеў на здаровы загарэлы твар, на гладкія чырвоныя шчокі і тоўстыя губы, якія, мабыць, любілі смачненькія, і думаў: «Хітры, разумны ліс. Пачуў, што паленым пахне. Што лепш пераадзецца?» Не тоячы, што не вельмі верыць у шчырасць папоўскага ўчынку, сказаў усё ж: «Гэта пахвальна, што вы прыйшлі». Памаўчаў, проста зірнуў карыя вочы чужа востра. Няхай бачыць, што ён, апейка, разумее ўсё, як яно ёсць. «Значыцца, вы пытаецеся, што рабіць, каб памагчы нам?» «Іменна па гэта я прыйшоў да вас». «Вельмі добра. Калі так, растлумачу». У іранічным ладзе апейкавай гаворкі паявілася дзелавітасць. «Вы свяшчэннаслужыцель, служка рэлігіі, якая, як вы сказалі, дурманіць людзей». «Так, рэлігія, мы не тоім гэтага, адна з самых чорных сіл, якая перашкаджае нам, бальшавікам, адна з самых чорных і ўчэплівых. Нашы агітатары самі ў рэлігіі слабаватыя. Агітацыю вядуць, не ведаючы добра справы наогул. Вы ж, мабыць, прадмет гэты ведаеце дасканала?» «Я вучыўся мала». «Ну, ўсё-такі больш за нашых. Ведаеце канкрэтна, з фактамі. У вас ёсць веды. Дужая, з жаўтлявымі пасмамі галава сціпла кіўнула. Веды такія-сякія, канешне, ёсць. Апейка параіў: «От ты павярніце веды свае супроць рэлігіі». «Я паспрабую». «У вас гэта павінна добра выйсці. У вас не толькі веды, а і аўтарытэт. Сам слуга Божы супроць. Это само па сабе значыць штосьці. Поп кіўнуў галавою. Кіўнуў важка, як бы паказваючы, што справа гэта вся няпростая яму. Падзякаваў апейку за параду, паказаў нават, што збіраецца ісці, але схамянуўся, зірнуў заклапочана: «Даруйце, але цяпер, калі я пераступаю на новую сцежку, на плечы мае кладуцца і зямныя турботы. Мне трэба думаць пра тое, каб зарабіць свой сумленны кавалак хлеба. У сельсавеце ёсць вакансія начальніка пошты». У апейку зноў ліп дапытлівы позірк. Апейка не чакаў гэтага, задумаўся, параіў потым: «Вакансіі будуць. Папрацуйце, пакажыце сябе, там паглядзім. Вы не сумнявайцеся ва мне. Я прынёс вам душу, якая прагне ачышчэння. Я не сумняваюся. Мы будзем меркаваць пра вас па тым, што і як вы будзеце рабіць. Я буду рабіць з чыстай душой. Толькі мне б хацелася, каб вакансіі будуць». Поп зірнуў на апейку і надзеў зайцовую шапку.